کې په هغه سره یاد پاره د ظاهر اولوندا کو بشیرن خوشخبری ورکونکې مؤمنانو ته ونذیرن او یرا ورکونکې منکرینو ته ولا تسالو او تپوس پنشی کوله د تانا عن اصحاب الجحیم فبارد دوزخیانو کی فمخینو آیتونو کی شپگ اعتراضات دا یهودو ذکر شو پنزه اعتراضات مخ کی ذکر شو شپگ موز ذکر کی گی شپاگم اعتراض دی یهودو داو چه دا اللہ تعالی نیازولی نسلی دی او تا دا خبر نمانی دا دا اللہ نائبین دی نیازولی دی نو اللہ تبارک و تعالی دا غیر دی داوی او دا غیر دی اکیدی با پنزو دلائل سرا رد گئی چه دا خبره ساسو غلطه ده دا دلائل پا غیبان شاهد دی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی وقالو اویدئی یا ویدہ یهودیان آل کتاب اتخذ اللہ ولدن چی نسل دے اللہ تعالی ولد ولد ستوئی یاو خو آما مانا دا چه منگو تاسوی کهو چه اللہ تبارک و تعالی زوی نیزلی ده ولد وی چه دینو زوی دو وی خدا عرضای پا دی یاو مانا نده استعمال ولد چه دینو دا کائی مقام تم وی دا نائب تم وی زمائی دتمندو دی یهودو علی کتابو دا غی دا غرز نو چیگنی دا دا اللہ تعالی نسبی زامن دی بلکه دا غی دا نائب و دنیا زولی پا معنی بانی دا لفت استعمالو لکه دا یو آیت کریمہ منسوز الالاوالو چی صورت مائدہ کی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی چی دا علی کتاب وائی چه نحنو ابناء اللہ و احباؤو منگا دا اللہ تعالی زامنیو دا مانا دا ایبن پا مانا دا زوینو داز مانا شوا ولی اغیطا پتا نو چه منگ دا چا زامنیو ایتا خپل پلار معلومو او دا غیب وجود اغیطاوی چه نحنو ابناء اللہ و احباؤو یعنی منگا دا اللہ تعالی نیازولی ایبن پا مانا دا نیازولی رازی آغازائی زکوار پسیوی و احباؤو یعنی دوستان دا اللہ تعالیو دا مانا دا دا سی ولدم شدینو آغا هر دای که پا دیو مانا دو زوینو استعمال بلکه قرآن کریم کی پا بعض زینو کی رازی شدین مراد قائم مقام دے نائب دے تک سنگا چی دی یوسف علیہ السلام واقعہ بیانی گی کلا مصر کے یوسف علیہ السلام خرسی دا او داغ کیمتا اولا گولشا نو دا مصر داغ وقت وزیر اعظم او مشیر خاص دا پیرغان چو داغ وقت دا عزیز مصر و تاوی داغا اولاد نو نو آغا چراله یا خکل بچه اولی دا یا معصوم و یا شریف وردو که اولی دا نو آغا اولا که دا نو آغا واقس دا زند پارا اچه کور تیراوست دا نو اللہ تعالی فرمائی لکه سورت یوسف که یا دولسم سپارا یا وشتم نمبر آیت کی ذکر شوی دی سورت یوسف دولسم سپارہ یویشتم نمبر آیات کی ذکر کئی وقال الذی اویا کسا اشتراہو چوائے غستا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام من مصر آد مصرنا لمراتی خزی خفلتا اکرمی مسواہو خائستہ کا ٹھکانہ دد دے خود عزت پزائی بانی سادا ردی عزت کوا احترام و قدر کوا پدرانستر گوا تا گورا اسنا دو غلام بستر گوا تا گوری او اسائین فانا شاید چه دے فائدہ را و رسی مونگتا او نتخیزو ولدا یا باونی سو دل را مونگا نائب زمونگا اولاد نیشتی دے با زمونگ نائب شی زمونگا میراث پٹول دے دا پاد شی زمونگا کائی مکام بای ما خود آغای زوی نونو سنگ بیوی چه او نتخیزو ولدا یا باونی سو مونگا دل را زوی نا خود آغای زوی نو دا آغای مطلب داو چی دے با زمونگ کائی مکام شی مونگا چنی او زمونگا سبده دا پادی شی زمونگا نائب بشی دارنگی صورت قصص کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی شلم سپارہ صورت قصص نہم نمبر آیت کی کلا چی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرعون دا خد آسیه تر لاس را رسید فرعون اغتا او قتل نو آغا وی یرا که دیشی دا زماغ دشمنی نو دا دائی که اللہ تبارک و تعالی فرمائی سورة القصص شلم سی باران ہم نمبریت وقالت امراتو فرعون اوی خزید فرعون قرتو عین اللی ولک دا بچه زما استاد سرگو یخواله ده زکر دا غی ناری نا اولادنو لا تکتلو موجنی دلالا ما شم ده موجنی آسا این فانا شاید چه ده فایدار او رسی مونتا او نتخیزو ولدن یا باونی سو دلالا مونکای مکام زمونگا نائب بشی زمونگا کائم مکام بشی وهم لا یشعرون او دیتا پتا نلگی دلا چه مخی سکی دوالا دی نو دیتا کیوم ولد پا مانا دا نائب کائم مکام نو دا دائی که اللہ رب العزت فرمائی وقالو اتخذ اللہ ولدن او ایدائی چینی سر دی اللہ تعالی نائب دا باغی کلا نائب کلا نیازولی کلا کائی مکام دا باغی چی دنو دا اصطلاحاتو دا غی استعمالولی دا نیازولی او دا نائب او دا کائی مکام دا پارا دا ردی یو داواوا او نبی رسام تے ولی دا اللہ نیازولی ندی نسلی دا اللہ تعالی نائبین ندی وقالو وائدائی اتخذ اللہ ولدن چینی سر دے اللہ تعالی نائب اسم باز نا پویا امدا خبر کئی ویداد اللہ نائبین دی او باز دا وی چی دا نظام چی دے دا اللہ تبارک و تعالی قدبان و غوثان و عبدالان و بانی چلی دا ټول دنیا وای او اقلیم باندې تقسیم ده او دا هر یو اقلیم یو یو کتب وی او هغه سره هغه سره غوثان عبدالان وی او دا هغه په ذریعہ باندې الله تعالی دا نظام چلی وای زمای د زمنده قران تراشه لکینا قران وایا ذهن باندې کولاو شي د دې کې سودا خبرونه وراوځي ذکا اللہ ویوسیع کرسیو السماوات والارد گیر کڑی دے قدرت و طاقت اللہ تعالی وسیع کرسیو السماوات والارد او گیر کڑی دے قدرت طاقت او بادشاہت دا اللہ تعالی اسمانونا او زمکا کنٹرول دا اللہ تعالی یعنی دا عرص زمکا اسمانونا دا اللہ کنٹرول کی دی او اللہ تبارک و تعالی جب کسکو لغاڑی نواغ کی گی او دا دے انتظامات اللہ تبارک و تعالی بخفل کی دا خو قرآن دے چی انسان تا خیچی اللہ تعالی د کوم صفات مالک دی او د کوم طاقت مالک دی بغیر د قران نه نیو انسان الله به جندل شي او نه د الله تبارک و تعالی د طاقت نه د الله د صفات نه خبرې دل شي زمای د ادمونو ډېر خبرې به واوري او ډېر زیات مزونه به غریبانان کوي او ډېر زیات بزان کړي خو بیا به وای چې دا دنیا الله تعالی په قدبانو چلی حالانکه الله تبارک و تعالی قرآن کې ذکر کوي سورۃ رعد دیارلسمه سیباره او دویم نمبر آیات کې ذکر کوي قرآن چې انسان وای نو بیا وته پته ولګي اسی د کیسو نه انسان ته پته نه لګي ځکه الله رب العزت قرآن په خپل کلام را لېږل دی او په دې کلام کې الله خپل صفات په خپل بیان کړی دی نو الله تعالی چې خپل ذات څنګه پیژني نو داسې بل څوک نشي پیژندي نو الله چې په خپل الفاظو ځان څنګه ستایل دی نو داسې بل څوک نشي ستایل او الله چې ځان ستایل دی نو قرآن کریم کې او چه قرآن کریم یو انسان پا صحیح مانو بانی ہوائی نو آغا تا پتا ہو لگی او سرگ کلاو شی چوا اللہ تعالی دا کم صفات و مالک دے اللہ دا کم قدرت او دا طاقت مالک دے دا دا بل چانشی کے دے سورت رعد دی آلسم سی بارہ دویم نمبر آیت کے اللہ رب العزت فرمائی اللہ الذی اللہ تعالیٰ ذات رب السماوات بغیر عمد چه پورتا کڑی دی اسمانو نا بغیر دستنو دا بغیر دستنو چه اسمانو نا اوچد کڑی دی پا دیکی وزر سوک امداد کئی چا دی بگی کارا والا کڑی چه تلوانی که دا ڈیوٹیو کا بیا اللہ و ایتراؤنا چه تبینی اغا اسمانو نا ثم استوى على العرش بیا استوا کړی دا په عرش باندې وسخر الشمس والقمر او کار کې لګولې د انوار او سپوږمۍ نو بیا وايي کل یجری لاجل مسمى دا ټول روان دي چلیږي هغه نیټې مقرره ده یو دبر الامر دا ټکی دی ښا یو دبر الامر انتظام کوي الله تعالی د کارونو د کائنات الله وای دا ټول کائنات زما اختیار کی دي ته دې ټولو انتظام زه په خپل کوم الله وای زه خپل دا انتظام کوم الله وای دا زما د قدرت په اشارو چلیږي نو قدبانو دا به ضرورت پاتې شو نشته کنه یو فصل الآیات وزاد سرا بیانوی اللہ تعالی دلائل لعلکم خامخا چتاسو بلقائی ربکم توقنون فپیشی درب ساسو بانی یکنو کئی اللہ وی انتظام سکم دا کائنات زما اختیار کی دی پدی که چی سکی گی دا زما پا حکم بانی کی گی ذکا اللہ وی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ ذات چنشتے دے ذمہ دار او کارساز مشکلات حل کا ان کے مراسر کا ان کے لائق دے عبادت بغیر دا اللہ نا الحی دا سے ذات چ جوان دے دے ہمیشہ القیوم اولار دے پا تدبیر دا مخلوقات دا ټول مخلوقات تدبیر اللہ تعالی پا خپلا کئی دا نظام دا کائنات اللہ پا خپلا چلی نو بیا بکی دا کتبان ضرورت را لے نو آغی و تا یو نمور کرو دی خلکو دا بل ورکر وجدا رجال الغیبی او دی وجه کلو دینو اندام اندام براتی دا پلانی دی نکچون اغاوی کتبو او دکی دا با نا چوده باشنو اندام اندام با پروتو او پا دیوال با کینا نو دیوال بیزغلو میاگان سیبان خبانشی گواره ما تا غزیات در دی میاگان دی درس کی که بار خلق خبکی گی نو ازی با خبکی ما زما ټول درس دی میاگان نڈک دی زمای دتمن دا خلق وی دا سی تراج زمان کلی گی دا پوست که خلق وی دا دی نکونه شو کنا کوچی زمانگا کورنی زمیدارا دا وی آغا دا خوی دی را لرسی خراب کل گینه دی نکونه چون آغای با وی دیوارون از غلال دا کی سی دی دا کی سی دی زمانی دادمن دا سوک دیوار نز غلی او تیارو سوک زغلی نارو سوک پادی نشو دا طول خلال چی دینو آخوا دی خواشو لگا دا کی سی وی دا یو باو بلاو پا دی بسی رست سو و اللہ را بولدیت رنا را اوستا الحمدللہ اللہ دیر لوی پزلو که قرآن سر رناگان را خوریشوی اللہ دی پاغمبر دی مجاہد رحمتون او ورائی دیر لوی قربانی اکلا محنت او که اللہ دی والعجر عظیم ورکی اللہ وی وقالو تخذ اللہ ولدن وی دین سلی دی اللہ نائب اللہ وی سبحانہ سخ کل خبر اللہ یو دلیل سبحانا پاک دے ذات دا اللہ تعالی دنائی بانی سلونا تخپل نوائے سبحانک اللہم پاکی دا تعالی رائے اللہ تار کسما نائی بینو نیازولونا اللہ ستا ذات دنائی بینو نیازولونا ولونا پاک دے سبحان ربی العظیم پاکی دا رب زمال را چٹیر لوئی ذات والا دے آغا ذاتا چاگا دیر لوئی مرتبی والا دے آغا دا نائب نسل نپاک دے سیدی لچلار شنوائی سبحان ربی اللہ پاکی دا رب زمال را دا ہر کسمان نائب نسل نا چاگا دیر لوئی اوچت شان والا دے مسکوائی نا مسکوائی گا نوائی وابسوس دارے جب خپل مزبانی پوائی ندے گا نا غریب گنی چرے ویدانو ویلی چی دا اللہ نائبین او نیازولی نسلی دی اللہ وی سبحانہ پاک دے ذات دا اللہ تعالی دا نائب نیسلونا ولی دا نائب ضرورت آغا چاہتا وی چی اغلا مرگ رازی نو چی اغلا مرگ شی نو ناغا پزائی دا اغلا نائب راشی ٹھیک دیکھا نا اللہ تعالی چی دے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ بَرْوَسَ سَاتَا پا جواندی آزاد بانی چه مرگ والا نرازی نو بیاورا نائب انسلا نائب ضرورت آغا چا ترازی چه غستره کی گی نو چه غستره شی نو داغا پزای بانی داغا نائب کار کئی نو اللہ وی ولا یعودو حفظهما وهو الغلی العظیم او نستره کئی اللہ تعالی حفاظت د دې اسمکې اسمانونو هغه اوچت شان والا لوی مرتبه والا دی ستړی کېږي نه نائب والا دی کوم ځای نه ګورې د نائب ضرورت هغه چا ته راځي چې هغه باندې خوب راځي نو چې هغه اوده شي او آرام کوي نو د هغه په ځای د هغه نائب کار کوي نو الله ربالعزت فرمایي ته وایې نه چلا تا خوزو سنتو ولا نوم آیت الکرسی کو ٹول لوز دیکھا نا نلسی اللہ لرا پرکالی او نو خوب نپی پرکالی رازی نو ولا خوب رازی نو دام نرازی نو نائب سے ضرورت دیں دن نائب ضرورت آغا چاہتا وی زمائی جاتمند دا چی آغا کلا نا کلا غیر حضر کی گی خفل دا نلال شی بل پلا اللہ غیر حضر کی گی نا نا نا نا زمائی دیت مندا اللہ غیر حضر کی گی نا ناغتر نائب سے ضرورت ہے د نایر ضرورت هغه چا درازي چې هغه بوډا شي عمر زیات شي ریټایر شي نو دا هغه اسیسټنټ چې وی دا نایب دا په ځای باندې کار کوي او په الله باندې دا کې سم حالات راځي ناراضي الله تعالی نایب څه ضرورت دی د نایب ضرورت هغه چا ته وی چې ټول کارونه دا هغه ادارې په خپل نشي کولای نو چې کوم ځای د خپل نشي رسیدل نو هغه ځای کې نایب مقرر کړی هغه دا په ځای کار کوي او دا ټول کارونه د کائنات الله تعالی په خپل کوي یا کنه کوي نایب ته څه ضرورت دی سبحان پاک د ذات د الله تعالی د نایب رسول نه دا قران نه پته لګینو دا بل کتاب کې شته چر دا کتاب سوری دی بل کتاب کې نو ما ته وای دا بل کتاب کې نشته دا خبره د الله کتاب کې دی د دې خبره تعلیم د الله کتاب ورکه انسان دا سبحان پاک د ذات د الله تعالی د نایب رسول نه بلغه ما فی السماوات والارض بلکه خاص اللہ لربی آغا سا چی دی پا اسمانونو کی او آغا سا چی دی پا زمکا کی اللہ وی دا طول زمان مخلوق دی اللہ وی دا طول زمان ملکیت دی اللہ وی دا طول زمان عجز بندگان دی دیکھ دا اللہ نیاز اولی و نائب کم زین را دی نیاز اولی خواهی چی زور چلی کنا چی دا کار بکی ہاں او ته چې کله موسکه نو قولو الله واحد الله الصمد وایا زما پیغمبر شان دادې الله دې یکیو الله الصمد الله دې به دغه دې کنه الله دې به نیاز دا وایي چې الله به نیاز لري او بیا ولا نیاز ولي ګوري دا تا چوه چه بی نیاز ده نه پا چا نیازونه کئی او نه دا چا نیازونه اوڑی اللہ سمد اللہ ده بی نیاز اللہ بی نیاز ده او طول مخلوق اللہ تا مختاج ده اللہ ایچ چا تا نده مختاج زکا اللہ وی یا ایوہ الناسو اے طول خلقو انتم الفقراء الاللہ تاسو طول پتول مختاجی اللہ تا واللہ هو الغنی الحمید او اللہ چی دے اغا بے پروا دے او سائل شوے دے اللہ وی ذرا چا مختاج نیم او تاسو طول ما تا مختاجی مختاج دی کنا یونس علیہ السلام کم دینا چا غوالی دا دمائی گیڑا کے دے د دریا په ویغ کې او د مې د ګېړې نه وای لا اله الا انت سبحانك اے د کائنات مالکا مالا بچ کون ګېر دې مصیبت نه بل څوک نشته بغیر سانا الله ته به مخلاص سبحانك دا مې یقین ده دا مې یقین ده چې ستا ذات د کمزورۍ نه پاک دی اللہ ما خلاص اولشی تا سخا اللہ زما د بچاو اسباب دی زما د بچاو نا اللہ تعالی عجزنی انی کنتو من الظالمین یکینا ناز چیما د کمی والا نیم ما سخا اسباب د بچاو کم دی زان نشم خلاص اولی اللہ تبا مخلاصی مختاج دی اللہ دا گنا اللہ تا مختاج دے ایوب علیہ السلام تلس کال بیمار دے اللہ ویو ایوبا ازنا دا ربہو انی مسنی الزرو اللہ وی زماغا بندہ ایوب یاد کا کل چے فریادیو کا خپل رب تا اللہ ما تا تکلیف را رسیدل دے بیمار ما اللہ تا دیر زیادا بہتر در ہم کون کنے اللہ پا ما بانے رحم کا اللہ و یو گورا ایوب ما تا فریاد کرے دے نو اللہ و ما تا ٹول مختاج دینے تیورا سنگ نیازہ اولی کے تیورا نیازہ اولی سنگ جوڑے خپلہ ہوئے چی اللہ سمد اللہ دے بے نیازہ زکا اللہ و ایبلہ ما فی السماوات والارد بلکہ خاص اللہ لردی آغا سا چی دی پا اسمانونو که او آغا سا چی دی پز مکا که دا طول اللہ تا مختاج دی دا طول دا اللہ مخلوق دی دا طول دا اللہ ملکیت دی نو سنگ دا اللہ نائب شو سنگ دا اللہ نیازا ولی شو دریم دلیل کل اللہ قانتون طول خاص اللہ تا عجزی کون کی دی او نیازا ولی خضور چلی ہاں پلار دوائی دا شے بارے خوا اگوی بچے طاقت میں نیچ دے غصے وی دا با حالے نو بس اگا لڑ شکینی وی یا رسو کما دے سڑی نڈیر مجبوری ہم دے زوی نوائی نیاز دوالے دے دک کا یو دے خپا کول امیشم نگا پی زور چلے دے کنا نو تسنگ واجی دا دے اللہ نیاز دولی دے اللہ وائی کل اللہ قانتون تول اللہ تا جزی کون کی دی اللہ وی تول سوکے بگے پرینو خودل چنن بازی ننن تول تول پا تول که پیغمبران دی که اولیاء کرام دی که بزرگان دی که پرشتی دی که پریان دی تا تول اللہ تا جزی کون کی دی چی اللہ تا عجز شنو نیازا والا سنگ شو چی خود مختاج ہوئے دوسرو کا بلا ان سے مدد مانگنا ہے کیا پخپلا چه ده بل مختاج ده اغا نسلا واره آغا نو واره چه غلا چه مختاج نده اللہ صمد اللہ بے نیاز و بے حجت داره ده درم دلیل شکا نا کل اللہ کانتون سلورم دلیل بدیع السماوات والارض بے نقش پیدا کون که ده اسمانونو او دزم که ده اسمانونو که دا سچی اللہ پیدا کری سر دا اسمانونو اللہ وی ردی نقشہ نو ما پیدا کرا زمکا می اللہ وی بے نقشے پیدا کرا نو چی دا زمکی اسمانونا پیدا کولشی زمائی دتمندن زماستا سر درد نشی خکولے چی دا دوم را لوی لوی غڑ غڑ اسمانونا پیدا کولشی نما او تالا چی دے یو معشوم بچے نشی در کولے چه دا غیر پار آغاو لگی نایبین او گردول چه دا کار بدای که و دا بدای که حضرت یوسف علیه السلام جیل گده و سر جیل که او دو کسان دی آغای خوبون لیدل دی آغا خوبون او دا بیان کرده دی و ایمونگ در دی تعبیر و آغا ایوام در تا و اول مسئله و آوری هاں اول مسئلہ ہو رہی زمائی رتمندہ اول توحید مسئلہ دا این رست نور خبری دی اغوات و یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیرون ام اللہ الواحد القہار اے زماد جیل ملگرو ارباب متفرقون خیرون آیا خدایان جدا جدا غردی چه دا صاحب د دې زموار دی او دا صاحب د دې زموار دی دا د دې زموار دی او دا د دې زموار دی نو دا غره دی ام الله الواحد القهار او کنا یو الله تعالی زورا ور ودارت وای یوسف علیہ السلام دا کوم مسئله بیان کړی دی کنه ها د جاهلیت د دور موحد شو حضرت زید ابن عمر ابن نوفل اغسره بی ترکت اللات والغزا جمیعن ترکت اللات والغزا جمیعن کذالک یفعل الرجل البصیرو ما وی لات و منات و غزا طول پری خودل اکل من سڑی ام داسی کئی بیائی عرب واحد ام الف رب عرب واحد ام الف رب خدای وی یو دے که بزرگون دیوی دام بی لاس دین نی چه پای که کارون اویشه لشی چه پلانه و پلانه کار کئی و پلانه و پلانه کار کئی ولی وی دا اللہ نشی کولی اخپل اصا چه پل تیوالا که دام بی لاس دین دے کانتون تول خاص اللہ تا جزی کون کی دین بدیع السماوات والارض بے نقشی پیدا کون کے دا اسمانونو او دا زمکے دے دا سویم دلیل شو سلورم کا نا سلورم ورپسے اللہ وائی دا نکتاو گورا پختانہ جی خبر ہے کئی وی سبا دے سر خو گوما سل خبر او سر دا نو اس دی یوی خبر تاو گورا نو تسلیب دیوشی پینزم خبر دادا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا أَوْ كَلَّمَ شَيْئًا فَسَلَوْا كِذِ يَوْكَارُ فَإِنَّمَا بَس خَبَرَ دَادَا يَقُولُ لَهُ وَيَكَارْتَ كُن شَافَ يَكُونُ شِي سپیولا گیدل س زور به استعمال شو نا اذا اراد شيئًا كَلَّمَ شَيْئًا رَادُوا كِذِ يَوْسِذُ نو وای هغه ته شان وشي خو چې د الله اراده وشي نو بس هغه ته حکم شوی هغه سیستا اراده سره هغه شی وجود کې راغلی بیا د دې نه بینو څه ضرورت دی ها بیا دې چاله دا نوم ورکړل چې دا غوث العظم دی چاته داتا وای چاته گنج بخش چاته گنج بخش وای ها چاته دستگیر وای چاته سو چاته سو چاته مشکل کوشا حالانکہ وہی آقا وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا آقا سوک دے اللہ داتا سوک دے اللہ مشکل کشا سوک دے اللہ وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا غوث اعظم لوی فریاد رس یو اللہ دے او گرد و ارض ہے کہ دا چیغ اولا گوا ارض ہے دا آوازو لگوا چو وہی آقا وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا ارض ہے دا ہوایا ارض ہے دا ہوایا چو دا طول صفاتو والا اللہ دے دا دا مخلوق کے دے چانشی کے دے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا أَوْ كَلَّمَ شَيْئًا فَسَلَوْا كِذَا يَوْكَارُ فَإِنَّمَا نُخْبِرُ دَادَا يَقُولُ لَهُ وَيَغِيتَ كُنْ شَافَ يَكُونُ نُشِبَسَ دا پنځه دلائل بیان کول کنه چې صاحب د الله توحید بیان کړي او دا پنځه دلائل وسره وایي چې دا پنځه دلائل په دې باندې ثبوت دي چې د الله نائبین او نیازور نشته وای خا اوس پوه شوم چې پنځه پیره وای دا پنځه دلائل منم نو ته مانی کته مانی نو به دا خبره ما او تاګه بیا څه فرق نشته نو بیا تو مې رورا تو مې رور بس خبره خدا دا تو مې پنځه پیر یو کې نام سے کیو خوف آتا ہے نیا مذہب نہیں لیکن حقیقت کل کے کہتے ہیں خبره دادا نو اصل کیو جماعت شاد توحید و سنت اصل خبر ادا ہوا آغا جماعت چی آغا دا اللہ رب العزت دا توحید او دا نبی علیہ السلام دا سنت و پرچار گئی مستاو دا خوخ دی گنا دوار سیزونا بس دیکھ دا لا الہ الا اللہ دا اللہ توحید محمد رسول اللہ دا نبی علیہ السلام سنت دا کلمہ منی دا دا کلمہ دا وگیر او دا کلمہ دا غیر او پرچار کا ان کے جماعت تے اللہ رب العزت کے زمنگا پسروں میں کہ حق سر بنا پیدا کی او اللہ رب العزت کے زمنگا پسروں میں کہ حق پرست سر بنا پیدا کی اللہ دے زمنگا استاسو پسرے کے توحید و سنت رنا گانے راولی اللہ دے کی او اللہ دے منگا اتاو سر قرآن و سنت حقیقت را نصیب کی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير إنا أرسلناك يكنا المنغار أولي قلتا بالحق دفاراد زائر أولو دهك بشيرا خوشخبري وركون كي مؤمنانو تا ونزيرا أو يرا وركون كي منكرينو تا ولا تسألو او تا پوس پا نشکولے دتانا عن اصحاب الجحیم فبارد دوزخیانو کی ولن ترضا او هرگزا نرضا کیگی عن کل یهودو دتانا یهودیان ولن نسوارا او نیسایان حتا تتبعا ترسو چه روان نشه ملتهم ده طریقه ده دی پسه قل اوائی دیتا انه دالله یکننا هدایت اللہ چه ده هو الهدا اغا هدایت ده ولئن اتبعتا او کچر روان شوتا کچرے اولگی دیتا احواهم دو خواہشاتو دی پسے بعد اللذی پس داغی جا اکا من العلم چرال تاتا دی علمنا مالکا نبوی تالرا من اللہ تالا تالانا مولین سوگ دوسا مہربان ولا نصیر او نسوکا مددگار زورا ور اللذین آکسان آتیناہم الکتابا چوار کڑلے منگا غیتا کتاب یتلونہو لگی داغے پسے حقا تلاوتے ہیں دکا سنگا چپکار دی لگی دل داغی پسی اولائی کا دا کسان یومینونا بی ایمان راڑی پدی پیغمبر پدی کتاب ومی یک فربی آواسو کا چنکار قید دینا فا اولائی کا نو دا کسان هم الخاسرون خاص دئی تاوانیان دی یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کئی نعمتی اللتی احسانات پرزون زماغا انعمتو علیکم چما پرزو کڑیو پتاسو باندی وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ أَوْ يَكِنًا مَا وَرَوَالِ دَرْكَلِهُ تَعْسُلَ عَلَى الْعَالَمِينَ فَمَخْلُقَاتَ دَخْبَلِ زَمَانِ وتکو او یری گئی او من درات لو د هاغیر زینا لا تجزی نفسنا چه نبا شلر کوله یو نفس نیکا و نفسنا شیعن دیو نفسا ناکارنا سشی ولا یقبلو انبا کبول کلشی منا ددی نفس ناکارنا عدلنا سفیدیا ولا تنفعها شفاعة او فائدہ با اونر سیدتا سفارش ولا هم ينصرون انبا ددی امداد اکڑیشی پا مخینو آیتونو کی او اعتراضات دا آلی کتابو ذکر شو پر رسالت دا نبی علیہ السلام او داغی مدلل جوابو نو شو وم اعتراض پر نبی علیہ السلام داو کا چتا دا اللہ پیغمبرین و اللہ مونگ تخپل اولی نوائی اللہ تعالی و ایدا سر دی اغم شران ام دا سی خبری کولی دې زړونې یو شان شوي دي او چې زړونې یو شان شونه دا غنه به یو شان خبرې راوځي زکات چې به کم لوخي کې کم شي وینو هغه شیطان تویږي د ټولو زړونې یو شان شوي دي د مخکنو باطل پرستو او ردیوم نو چې هغه څنګه اعتراضات کو نو هغه سدیوم کوي قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اللہ تعالیٰ وی دا واضح دلائل دا دا سی قوم دا پارا بیانو ما چی اغی یکین کئی او دا خلق یکین کئی نا چی یکین لکئی نو اعتراضات بخامخا کئی ورپسی نبی علیہ السلام لتسلی ور کئی او د نبی علیہ الصلات والسلام د رسالت رشتینواله ذکر کړي چې ودا خلک در آزاد کړي نو دا غي مطلب خدا نشه کنه چې ته د الله پیغمبر نه اعتراضونه دې کوي دای چې څومره کول شي ودی کی الله رب ال عزت وای دا ته مغاد رسالت ما ستاسو غبان لا ګولې دا داغه پیغمبري ما تعالی درکړې ده او ته زما استاد او پیغمبري دینه مانی او شلدار دینه مانی پاغه سفرګ نه پریوزي زګا لا وای ان رسلناک بالحق یقینا مونږ را لګلې ته دل حق د پاره د ظاهر اولو داک ما تر اولې ګلې چې دنیا د حق کار شي او دا آغی حق دخکارا کولو دا پارا اللہ تعالی قرآن کریم را لگل دے اغا حق اللہ تعالی قرآن کریم کے بیان کر او نبی علیہ السلام دا آغی بیانون کے ہو نو دا حق دنیا کے بیان شو دے سرا حق کارش دنیا کی باطل کڑا اوکڑلا او کڑا پسر شو داغی پسائی بانی حق دنیا کی خور شو خو محنت شویده قربانی شویده جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سو قربان کڑی دی تو قرآن محنت دنیا کی کڑی دی او دنیا کی حق خور شویده اللہ و ایمات و حق سرا دا حق د ښکارا کولو د پاره راولېګلې بشیرن خوشخبری ورکون کې مؤمنانو ته چې کوم مؤمنان دی او چا مسله ومنله تصدیق یې وکړ د الله د وحدانیت او استاد پیغمبرۍ چې هغه ته زیر ورکې خوشخبری ولا ورکې ان لهم جنات تجري من تحت الانهار. اللہ تعالی پیغمبر بشیر را لگل دے زیر او خوشخبری دنیا دا پارا را لگل دے چچا دا حق پا دعوت بانے لبیکوے او مسئلے او منلا او دا پیغمبر آغا دعوت آغے قبول گا نو آغا دا پارا زیر دے ونذیرن او یرا ورکا ان کے منکرینو تا چه کم خلقا منکر دی و مسئل نمانی چه آغای دا اللہ دا عذاب نو یره چه مخلوق دا پتاو لگی چه دا شرک کولو سرا انسان همیشه جهنمی جوڑی گی او دا اللہ دا کهر او دا غذاب مستحق گردی چه مخلوق دا پتاو لگی چه دا شرک انجام آغا تباه کنده او آغی سارا مخلوق تباہ کی گی دنیا کی ہم تباہ کی گی او آخیرت کی امہ ہمیں نمی گرزی. تو اللہ رب العزت فرمائی چہ زما پیغمبر اعتراضون اکی خبا کی گا ما ستا کار دے بیان کل چہ خلق مسئلے نہ خبر شی انما علیک البلاغ ستا چکا مڈیوٹی دا اگر دنیا تا دا اللہ پیغام رسول لی بلغ ما انزل الیک من ربک چه سر تا اللہ راو لگل اگر دنیا تا رسوا اللہ را بولی دل فرمائی استاد اگر ڈیوٹی دا کدا کار دی اونکا او دا اللہ کتاب دی دنیا تا نرسو نو بیا اللہ را بولی دل فرمائی ما بلغت رسالتا بیا چه پتا بانی کم از دیمواری دا داغی پیغام رسولو که پرتاوا تا بیا داغی حق نده دا کرده مطلب داره چه ٹکی پٹکی حرف حرف دا قرآن کریم دا با دنیا ترسه دا اللہ دیل را لگلو چه دار دنیا مخلوق دا بیان کرشی و مخلوق پده بانی پویا کرشی او دا مخلوق دا عقیدی او دا عمل دا اخلاق او دا معاملاتو اصلاح پا دے قرآن بانے اکلشی دا صرف اللہ دیر دنیا تا نور آلے گلے چه دا او بس منگ یا مقدس کتاب گنون دا صرف منگ تورات و مقدس کتاب وایو دا او منگ صرف یا مقدس کتاب گنون دا خو منگ انجیل تا مقدس کتاب وایو ننا دا اللہ تبارک و تعالی را اولے گا دیلا چه دغ زمانے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیوالا تر قیامت پورے جو سمرا انسانان را دی چه آغای دا اخپلا کبلا دا کدی او دا عمل دا اخلاق و دا معاملات و دا اخپل انفرادی و دا اجتماعی زندگی دا پا دے بانے درست کی او دا خپل جوان دا اللہ دا کتاب مطابقی دا خو اللہ دیل را لگلو دا دیل پارا نو شی بس سی رب مڑا ہوشا نو را دی چه ختمو کو دیل پارا خو نو چه پا کبرونو بانی اولی که دا مڑی پا ساداری اولی که دا دیکوریشن دا پارا اللہ نو را لگلو چه تی پا تختو بانی کدبو بانی اولی که او گیر چا پیر دیوارونو بانی اولا گوا دا خو اللہ دیل نورا لے گلے دا خو اللہ تعالی دنیا تا دا سبق و تعلیم دا پار را لے گلے نو اللہ و استاد دا غا ڈیوٹی دا چھتا و مخلوق دا زما کتاب رسے زما پیغمبر رسے اس چھ چاو منالا اخپلا جولائی کی بے خیر پریوزی او چھ نی منی نو ولا تسالو عن اصحاب الجحیم تپوس پنیشی کولی دتانا پا بارد دوزخیانو کی ایک مال خبر ادا چه سڑه قرآن نوائی نو رنا نوی ده انسان ذهن نکولا بیگی یو کس ما در ناسو ما تیوی گورا دی یو جهنمی تپوس پا اللہ زمونگ نکی مای ولی پیووی دا خلو چی دوزخ تا زین نمونگ نبی اللہ تپوس نکی ما ولی رحمون و دو چه دوزخت زی وی نسر یا وی چې مونږه دغه سینازي او خلک دوزخ ته ځي ما مونږه دغه سینيو ناس وی اوره را په دې باکي چې تر دغه او تر دې باکيږي ما الله او ایوان در عشیرتک الاقربین وی راواز ما پیغمبر خپل رشتہ داران خپل لټه بر خلکان دې دا الله وی ورسوا سمرا پوری جستا تک دی اور اسی دیشی در اغی اور اسوا مای پاری او انسان دا غر طاقت مناسب اللہ بوجا چول دے وی سمد لب مای اللہ وی لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسا تکلیف نک دی اللہ پیس یو تن باندی مگر دا غد وسا مطابق داغه دا واسو مربوج الله تعالی هغه باندې کړی چې څومره واسو نو هغه مربوج پکې دی هغه مر پیټه پکې دی نو زما چې څومره واسو نو دومره به را باندې خې زمواري او الله وایکو انفسکم وعلیکم نارا بچ کای خپل ځانونه او خپل متعلقین دورنا نو اوس مې نبی علیہ السلام خپل متعلقین او رشتہ داران پویا کړل نو مایا بولاو جوز بیا دوزخ سرال من لابو دا سوا جتا دا خوما ویلیو چه خپل خپلوان دی اوی اراوا او دا خپل متعلقین دا و چیدن دا جانم نبش کا نو بولاو دی ولی جانم نبش نکا نو مایا دیز را بسکی دی خبر سارا وی ها نو ماو تا ویاو مایا گورا یو دا انسان کار دی او یو دا اللہ کار دی د انسان کار دی د خپل وس مطابق د دین کار کول د الله کار دی هدایت ور کول نو ور کول پیغمبر بیان وکاو ردش پیا وکاو او الله وی انک لا تهدی من احببتا ولکن الله یهدی من یشاء زما پیغمبر ته پلار نشي ور سمولې هغه څوک چې ستا خوخوي ولكن الله يهدي من يشاء لكن الله لا سميع چاہتا جو خشی دا خدا الله خو خدا ابو طالب پہ سر ورکو قلاری اونو مندلا نولی اللہ با پیغمبر نتا بوس کئی ما اللہ وی ولا تسألو عن اصحاب الجحیم او تا پوز بنشی کولی دتانا و بارد دوزخیانو کی خلق دوزخ تولی لڑل تانا با اللہ تا پوز کئی پیغام دی ور کرده کنا کار دی کرده کنا دیوٹی دی کرده کنا تانا با اللہ دا تا پوز دکی خلق دوزخ تا لڑل که جنت تا لڑل دا تا پوز نشتی مونگنا با یو یو ویجی دا طول دنیا جنت تا لڑشی و یو که دوزخ تا لڑشی لڑشی نو الله به دې ټول خلکو نه پوس کینې ما چې جنت ته لاړ شي بیا به دې پوسو کی بیا به دې پوسو کی او چې دا ټول خلک دوزخ ته لاړ ټول خلک دوزخ ته لاړ شي ایو که جنت ته لاړ شي ایو جنتی نه ټول دوزخ خانو بارے کې ته پوس کیږي ما یو جنت کې ناز دی او سره دې باد بوته وای دا خلک دوزخ ته ولې تلو نو الی خو الله وی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نبای سیارا پا دی بانه نبا دی غم جنشی حال دی خوبی خوابا که اینا اللہ حال دی خوبی طبیعت خلاب خبرنی زمانی دتمن دا قرآن سر لگ تعلق جوڑل غواری که قرآن سر تعلق نی جوڑ کرده نو چار دا چه سوک سوائی نو بس زبو چه را ٹھیک بوائی نو خب بوائی نو عرش نو واخو والا خو مالک نی کنا هیونی مخو کسابی او دا شنو آقابی او دنیولی ساروی دا او کساب خانه دا بیایی او یو خو مالک نی چاری او مالکی اس اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام تا فرمائی زما پیغمبرا تا دا خیال لے چه تا دیده دا اعتراضات و جوابونه که نو دیده دا خلو اعتراضات و جوابونه ملاویگی نو تا سواشی کن دای برزاشی تانا نه نه پختانه وی پلانی خاطر جمع کا ده دی نرده خبرو تمام ساده ده دی تانه صرف پا یو صورت که خوشحالی دیشی پا بله سمنا زکر لوی ولن تردان کل یهودو او چاری اومان رداکی گی دتانا یهودیان ولن نسوارا او نا نسرانیان عیسایان دا انگریزان تانا خوشحالی گی نا رزاکی گی نا کتوا چیارا زبا دا سکارو کما دا خلق باو اینم نزای با خوشحال شی ما دا با سردی بگیر را کی اوکی دا دای بانی با گولی و روما دای با خوشحال شی او دای با شیدنو ما تا پدرنستر گا بانی گوری زبا دیر دای که دا خپل رونو بینیو بایوم آغا دای باو بایوم نو پدای بانی با خوشحال شی اللہ وی ولن تردان کل یهودو ولن نسوارا او چاریو ما نارضا کیگی دتا نا یهودیان او نا عیسایان حد داتا تبیا ملتا هم تر سوچی نئی روان شوید دی پا طریقہ سوچی روی دی لار نداغستی او مکمل دی پا آغا قانون را دی پا آغا آئین را دی پا آغا طرز پاغید سو پوری چیدن دا خپل جوان نده ورادوله او مکمل دا دی اغا طور اطوار دا دی تحذیب دا دی کلچر دا دی ثقافت دا دی رسم رواج دا دی رهن سهن دا دی خد و خال دا دی اکیدار دا دی نظریه اغا دا سو پوری نده خپل کردی تراغی پوری دا تمامک آش دی بدا نرداشی رضا کی گی؟ کم نه رضا کیگی یعنی در زمان دی غریبانان و زن مر نکا زن یو وجه او شپگوه که علاوشو چی غریبانان عرم دی او کلا در غیز خوشحالو در پرده یو غاڑی کیگی او کلا در بلی غاڑی کیگی که خوشحالی دیدن پا کار داو چی دی اسلام آباد ورن خوشحالا شوه خود نو خوشحالی دید خوشحالو لو کوشش کئی و ایراده که پا دیبان خوشحالا شو چه دا خدا بگی سپیکر اکو نوی بچه را دا روشن خیال دی او گو را غلی خدا سپیکر اکلا روشن خیال دی کن نو پا دیبانی بای خوشحال اکو نو اللہ وی ولن تردان کل یهودو ولن نسوارا خدا تا تبیا ملتا اوم دی خوال آغا طریقه مخبل اکلا بیادی من دی خوشحالا پیر بی هم سیئی گلاهی که وفادار نی بیام دی رن دی خوشحالا ولکه 254 کسانی نیو سڑی در که نشتی را کابل چه سپیکر کئی چه بیام منگل در نول جوڑ که اللہ وی الرجال قوامون علی النساء سڑی با حاکمان وی پا خزبانی او کلا چه نبی علیہ السلام دا اطلاع رالا چه پا ایران که دی ایران خلو گولا گید لو خز مشرک را نبی علیہ السلام الان حلقت الرجال الان حلقت الرجال الان حلقت الرجال نبی علیہ السلام اسڑی تباشو نبی علیہ السلام اسڑی تباشو کعبہ قسموں سے جاؤ گے غالب شرم تجھ کو مگر نہیں آتی یو غم میرے جو سڑے ہو جاڑی خیر زمانگا و جسم را واسطه اخپل آواز ده لگو بی زمانی دتمند اخپل چگه ده لگو بی چه سبا اللہ تاو ما زیرتن الى ربکم داده ده پارا جستاس رب تا سبا ده کامت پرده خپل عذر پیش کو چه اللہ منگا چگه لگو ده وا اللہ منگا آواز لگو ده و زمانگا جسم را واسط که ده ندو منگا ویلو اللہ اللہ ویل زاکی گی در ننا سو پوری چه ده مکمل داغه دین و داغه طریقه ده نده خپل کری تراغی ده نرزا کی گی اللہ وی کل او آیا زمان پیغمبرا اللہ او دللہ یکینا هدایت دللہ چه ده او والاو داغا هدایت ده اللہ چکم قانون اللہ چکم آئین اللہ چکم دین اللہ چکم نظام کم عقیدہ کم طرز زندگی دنیا تر علی گلی دی نو هدایت آغا دی کسو غواری نو آغی پسی بروان شی ناو پا هدایت بانی سورت آل عمران کی اللہ ذکر کئی درے مسیح پارا سلو راوی آیم نمبر آیت کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی سورۃ آل عمران 72 نمبر آیت نواما 72 نمبر آیت دو آیم نمبر